चलिए क्या जी दोनों अदान में वक्फा इतना होता था कि रवायतों में आता है कि यंज़िलुदा व यल्क़ादा एक साथ उतरते थे एक साथ चढ़ते थे। अब कहने का मतलब तो ज्यादा फासला नहीं होता था, बहुत ज्यादा फासला उसके अंदर नहीं होता था। इधर ये उतरते थे अज़ान दे करके, उसकी थोड़ी देर बाद जाकर के वो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मक्तूब जाकर के फिर अज़ान दिया करते थे। बहुत ज्यादा फासला नहीं कि एक एक घंटे का फासला रहे, इतना लंबा फासला नहीं होता, मुख्तर होता था, तादीद नहीं की। क्या जी इतना फासला नहीं हुआ करता, इतना फासला नहीं हुआ करता था। बाकी ये चीज ऐसी है, सलात उसका ताल्लुक नहीं है, कुछ तकदीर कुछ ताखीर करना चाहें तो गुंजाइश है कि जैसे हालात हों उसके हिसाब से लोगों को तंबीह करने के लिए। ये अगला बाब यहाँ पर है, अजान और इकामत के बीच में कितना फासला होना चाहिए। जी हाँ, तो अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैन कुल्ली अज़ानैन सलातुन, हर दो अज़ान यानी अज़ान और इक़ामत के दरमियान सलात है, जो अदा करना चाहे कर सकता है। तो हर अज़ान इक़ामत के बीच में सलात है। इससे मालूम हुआ हर अज़ान और इक़ामत के बीच में कम अज कम इतना फासला होना चाहिए कि दो रकात कम से कम लोग अदा करते हैं। इस हदीस से इतना मालूम होता है कि अज़ान और इक़ामत के बीच में कम अज कम इतना फासला होना चाहिए कि इतने में कम से कम दो लोग दो रकात सलात अदा कर सकें। अब वो चाहे मगरिब हो, चाहे ईशा हो, चाहे दोहर हो, फजर हो, असर, कोई भी सलात हो, कम से कम दो रकात अदा करने का फासला तो होना ही चाहिए। عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن كان لعصر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتدرون الكواعية حتى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وقال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. جی ہاں، تو مغرب کی اذان اقامت کے بیچ میں کچھ بھی فاصلہ نہیں ہوتا تھا، اور اس کی وضاحت اس روایت میں ہے کہ بہت کم فاصلہ ہوتا تھا، اتنا ضرور ہوتا تھا کہ لوگ صاحب اکرام اذان ہونے کے بعد جلدی سے ستونوں کی طرف جاتے تھے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دو رکعت صلات ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو کم سے کم اتنا فاصلہ تو مغرب میں بھی ہوا کرتا تھا، اور باقی عشاء میں کتنا ہوتا تھا اس کا اندازہ ان روایتوں سے ہوگا کہ آ کر کے لوگ مسجد میں بیٹھے بھی اذان ہو چکی ہے اور نیند آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائے، کافی دیر کے بعد شروع سے لیل گزر گئی تب جا کے تشریف لائے، تو زیادہ فاصلہ بھی ہوا کرتا تھا اور کبھی کم فاصلہ ہوتا تھا۔ جی دیکھیے، اس سے پہلے آج کا مغرب کی صلات کا وقت متعین ہے، تقریباً ایک گھنٹہ پچیس منٹ یہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آپ مغرب صلات ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادا کر سکتے ہیں آپ جو ہے، کم فاصلہ رکھیں جلدی ادا کر لیں آپ، زیادہ فاصلہ رکھیں آپ، بیس منٹ کا فاصلہ رکھیے آپ، صلات اپنے وقت پر ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے۔ لہٰذا اگر لوگ کسی آسانی کی وجہ سے متفقہ طور پر کر لے رہے ہیں، صلات وقت پر اگر ہو رہی ہے تو اعتراض نہیں ہونا۔ جی ہاں، کبھی تمہارا ناسا سر سے لیں نہیں ہوئی ہے، جو وقت کے بعد اذان ہوئی ہے ہم تو دوبارہ اذان کیوں ہوگی، کس لیے اذان ہوگی، تو اس سے کیا ہو گیا، یہاں کم سے کم فاصلہ ہے، وہاں زیادہ زیادہ فاصلہ ہے، یہاں جو حدیث آئی وہ صرف کم سے کم فاصلے والی ہے۔ ثم ارتجع على سته اعين حتى ياتي المؤذن للاقامه. جی ہاں, تو یہاں پر ہے کوئی اقامت کے انتظار میں ہو, اس کا بیان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب مؤذن فجر کی پہلی اذان دے کر کے فارغ ہوتا تھا, اور اس سے آپ وہ اذان نہ سمجھ لیجئے جو رات میں ہوتی ہے, فجر کی اذان کی بات ہو رہی, رات کی اذان کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو ایک ہوتی ہے اذان اور ایک ہوتی ہے اقامت, اذان پہلی اور اقامت دوسری ہے. تو فجر کی جو پہلی اذان یعنی اذان جسے کہتے ہیں آپ, وہ دے کر مؤذن جب فارغ ہو جاتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے دو ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے, فجر کی سنت صلاۃ فجر سے پہلے اور استبارت فجر کے بعد, طلوع فجر کے بعد, اس کے بعد دائیں کروٹ لے جاتے تھے یہاں تک کہ مؤذن آ کر کے اور اقامت کے لیے آپ سے کہتا تھا تو آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. تو کہا کہ اقامت کے انتظار میں آپ گھر کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے تھے دو رکعت پڑھ کر کے. جی ہاں, ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں دو رکعت ہے, جو پڑھنا چاہے اس کے لیے واجب و ضروری نہیں ہے. جی ہاں, تیسری بار لیمن شاہ کا آپ نے, تو جو پڑھنا چاہے ہے مغرب کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں آپ, عشاء کے اذان کے بعد سنت ہے کہ نہیں ہے, عشاء کے اذان کے بعد ہے, عشاء اور اذان اقامت کے بیچ میں ہے یا نہیں, بین کل اذان ہی نہیں صلاتنا, ہر اذان اقامت چاہے وہ عشاء ہو چاہے مغرب ہو, اس رواج سے معلوم ہوتا ہے جتنے بھی اذان اور اقامت ہیں ہر ایک کے بیچ میں کم از کم دو رکعت ہے, آدمی پڑھنا چاہے ثواب کے لیے پڑھ سکتا ہے. کیا جی؟ جی ہاں, ہاں نہیں مانتے ہونا صاحب, ان کی دلیل یہ ہے کہ اب اس سے پہلے آگے بڑھا کہ لوگ تیر چلاتے تھے اور جا کر کے نظر آتا تھا تیر, معلوم جلدی پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول, اور مغرب اتنا جلدی ہوتی اگر آپ دیر کریں گے تو اس حدیث کے برخلاف ہے. میں نے وہاں اشارہ کیا تھا آپ کو کہ ہمارا کام یہ ہے کہ نہیں کہ وہ دلیل ہونا وہ دلیل ہوں, بلکہ سارے دلیل کیا ہیں, سب ہمارے ہم کو سب کو لے کے چلنا پڑے گا, جلدی پڑھنا, لیکن اتنی بھی جلدی نہیں کہ دو رکعت بنا پڑ سکے, اس کا ثبوت صحابہ کرام سے ملتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملتا ہے اور آپ کی تعلیمات سے ملتا ہے, لیکن کم سے کم اس کو مکروہ تو نہ کہہ دیں مولانا صاحب, اس کو کم سے کم مکروہ نہ کہتے ہی پڑھا مکروہ آپ نے, کہیں نہیں پڑھا, قدر نہیں پڑھا مکروہ آپ نے, یہاں تک نہیں پہنچا, قدر نہیں پڑھی آپ کو, اس میں مکروہ نہیں لکھا ہے. مغرب اور مغرب کی اذان اقامت کے بیچ میں دو رکعت سنت پڑھنا کیا ہے, نہ پڑھو تو اچھا, پڑھو تو گناہ نہیں, لیکن مکروہ کا مطلب تو کیوں خواہ مخواہ پڑھنے جائے گا مولانا صاحب, تو گویا کہ مغرب کی اذان اقامت کے بیچ پڑھنا مکروہ ہے, سنت رسول باقاعدہ ہے, اور اس کے بارے میں مزید روایتیں آئیں گی جہاں سنتوں کا تذکرہ آئے گا. چلیں, جی یہاں پر دیکھیں آپ, مالک بن حویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلب علم کے لیے آئے تھے, چند افراد تھے, 20 دن تک ہمارا وہاں کا قیام رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحیم اور رفیق انسان تھے, جب دیکھا کہ اب ان لوگوں کو اپنے گھر والوں کی یاد ستا رہی ہے, یاد آ رہی ہے, فرمایا ہم نے ارجعو, اب آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیے, فکونو فیہم, اور وہیں پر آپ لوگ رہے, وعلموہم, اور جو کچھ جہاں آپ سیکھا ہے آپ نے جا کر کے وہاں پر تعلیم دے, وصلوا, اور صلوات ادا کریں گے آپ. فإذا حضرت الصلاة, جب صلات کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک صحابہ دان دے دیں اور جو بڑا ہو وہ امامت کروا دے آپ کی. امام بخاری رحمہ اللہ نے پر باب قائم کیا, من قال لیؤذن فی سفر مؤذن واحد, کہ سفر میں ایک مؤذن اذان دے گا, ایسے نہیں سفر میں ہے تو ہر ایک اپنی اپنی اذان دے, ایک مؤذن اذان جیسے کہ حضر میں ہوتا ہے, مسجد میں ہوتا ہے, ایک آدمی اذان دے دیتا ہے سب کے لیے, ایسے ہی سفر میں بھی کریں گے کہ ایسا نہیں ہر ایک اپنی اپنی اذان دے, ایک ہی مؤذن اذان دے گا, الگ الگ سب لوگ اپنی اپنی اذان نہیں دیں گے. تو ایک تو یہ مفہوم ہوا, اس کے علاوہ ایک اس کی توجیہ اور کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ فجر میں جس طرح سے ثبوت کتنی اذان کا ملتا ہے، اس سے پہلے پڑھا آپ نے کتنی اذان کا، دو اذان کا، فجر میں دو اذان ثبوت ملا، ایک طلوع فجر سے پہلے اور طلوع فجر کے بعد کا. تو کہا سفر کے اندر ایسا نہیں. فرمایا ہم نے فلیؤذن لکم احدکم، ایک صاحب اذان دے دیں گے کہ دونوں صاحب اذان دیں گے، پہلے وہ پھر وہ. اس سے معلوم ہوتا ہے سفر میں کتنے لوگ اذان دیں گے، ایک یہ اذان دیں گے، ایک مفہوم تو لوگوں نے اس سے یہ نکالا ہے باب کا. یہ باب کی سارا مسئلہ ہو رہا ہے، حدیث کی توضیح وضاحت کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس باب کی وجہ سے من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد. اور تیسری توضیح لوگوں نے یہ کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مقصود ہے فی سفر، یہ جو ہے قید، یہ اتفاقی ہے، اتفاقی چونکہ حدیث یہ سفر کے بارے میں ہے لہذا اس کا بیان یہاں پر ہے. ورنہ سفر ہو چاہے حضرت کے مؤذن اذان دے گا، ایک مؤذن اذان دے گا، بیک وقت دو تین مؤذن اذان نہیں دیں گے، جیسا کہ کچھ زمانہ پہلے حرمین میں ہوتا تھا، ایک اس منارے پر، ایک اس منارے پر، ایک اس منارے پر، ایک ساتھ کتنے مؤذن، کئی مؤذن اذان دیا کرتے تھے. یہ طریقہ گویا کہ صحیح نہیں ہوا. میں مخالف کہنا چاہتے ہیں کتنے لوگ اذان دیں گے ایک وقت میں، ایک مؤذن اذان دے گا، کئی مؤذن اذان نہیں دیں گے. تو یہ جو غلط رسم گویا کہ ریت نکلی کہ ایک ساتھ کئی لوگ اذان دیا کرتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تردید گویا کرنا چاہیے. اتنی توجیحات ہوں گی انہوں نے صاحب، یہ تین ہو گئی. تو گویا کہ امام بخاری یہاں پر کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے سفر میں سب لوگ اپنی اپنی اذان نہیں دیں گے، یا تو ان کا یہ مقصود ہے، یا کہنا چاہتے ہیں سفر میں فجر کی دو دو اذان، فجر کے ٹائم دو دو اذان نہیں ہوگی بلکہ کتنی ہوگی، ایک ہی ہوگی. یہ کہنا چاہتے ہیں یہ مسئلہ سفر تو قید اتفاقی سفر جو کہ حدیث سفر کے بارے میں، کہنا یہ ہے کہ اذان صرف ایک وقت میں کتنی ہوگی، ایک صاحب اذان دیں گے، دو دو لوگ، تین تین لوگ ایک ساتھ اذان کھڑے ہو کر کے نہیں دیں گے. اس طرح سے یہ طریقہ جو ہے غلط ہے. چنانچہ آج کل طریقہ یہ ختم ہو گیا، پہلے زمانے میں موجود تھے ایک ساتھ دو دو لوگ اذان دیا کرتے تھے. ہمارے استاد تھے تو ان کے دادا شاید مؤذن تھے مسجد نبوی میں، بتاتے اس طرح جا کر کے ایک ساتھ اذان ہوا کرتے تھے، ان کے دادا والے سے مجھے یاد نہیں ہے کیا کہا تھا انہوں نے. تو ایک ساتھ جو ہے ایک اس منارے پر سے اور ایک منارے پر سے ایک ساتھ دونوں لوگ اذان دیا کرتے تھے تاکہ دور تک آواز پہنچے. میرے خیال سے ادھر بھی پہنچے ہو، ادھر بھی پہنچے. جی ہاں مکبر ہوتا ہے ہمارے سر، اذان کے اذان میں نہیں ہوتا یہ. ہاں لیکن مائک سسٹم کبھی فیل ہو جاتا ہے اس کا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مسجد نبی میں پڑھ چکا نماز میں کہ امام کی آواز نہیں آئی آپ کو اور مکبر کی آواز آپ کو آئی. دیکھیے اس کا جو مائک سسٹم ہے کبھی کچھ کام نہیں کیا، لیکن یہاں جو سسٹم لگا ہوا اس نے کام کیا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آواز آپ تک نہیں پہنچی، امام والا سسٹم جو نہیں کام کر سکا، تو جو مکبر ہوتے ہیں ان کی آواز ہر جگہ پہنچتی ہے. تو اس لیے بس ہے کہ کئی ایسا نہ اتفاق سے گھر سے بہت ہی اچھا سسٹم سب کچھ لگا رکھا ہے، سارے انتظامات کر رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اس کا کام ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو رہ جائے، اس کے بعد جو پیچھے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہی نہ ہو. کس کے اندر؟ ہاں تو سفر ہی تو جا رہے تھے، واپس آئے تھے نا سفر میں، سفر آئے تھے اس کے بعد واپس جا رہے تھے. کس سفر کے بارے میں نہیں، جب آپ لوگ جا رہے ہیں جہاں بھی سلاد کا وقت ہو جائے ایک صاحب اذان دے دیں، ایک صاحب آپ لوگ کئی لوگ ہیں جہاں بھی آپ جا رہے ہیں تو جو ایک صاحب اذان دے دیں، اس کے بعد آپ لوگوں میں سے جو بڑا ہو، لیکن سب لوگ جن لوگ آئے سب کی تعلیم برابر ہے، سب نے برابر یہاں آ کر قرآن سیکھا، سب نے برابر آ کر سلاد کا طریقہ سیکھا ہے، تو علم میں جب برابر ہے تو جو بڑا ہو کیا کرے گا، وہ جمع کروا دے گا. جی جب راستے میں جائیں گے وہاں پر بھی ہے، اس کے بعد جا کر گھر پہنچیں گے وہاں پر بھی چلوں کو تعلیم دیجیے گا. کیا جی؟ ہاں ٹھیک، وہ اتنا حصہ خالی کس کے لیے، وہاں جانے کے بعد کا ہے، لیکن سلاد کا ہے وہ سفر کے لیے بھی اور وہاں جانے کے بعد بھی ہے. چلیں جی ہاں، تو مسافروں کے لیے بھی اذان ہے جبکہ جماعت کے ساتھ لوگ ہوں، اقامت کا بھی ثبوت ہے، عرفہ میں بھی اذان اقامت ہوگی، مزدلفہ کے اندر بھی اذان اقامت ہوگی. اسی طرح سے اگر کوئی بہت ہی سرد رات ہے، اسی طرح سے بارش والی رات ہے، تو اس موقع سے محدن الصلاة فی الرحال کہے گا، اس کا تذکرہ بھی اسی باب میں آ رہا ہے. جی ہاں، تو اس سے پہلے بھی روایت آ چکی ہے، اس میں تھا حتی رأینا فی التلول، اور یہاں پر ہے حتی صاب ظل التلول، یہاں تک کہ جو سایہ تھا وہ ٹیلوں کے مساوی ہو گیا. تو ٹیلوں کے مساوی سایہ ہوگا تب تو اور چیزوں کا سایہ کتنا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دیر سے زیادہ اسرا ادا کی تھی؟ عصر کے وقت میں. تو اب اس کی توجیہ کی گئی ہے، سفر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہو، جمع میں صلاتین کیا ہو آپ نے، اس وجہ سے یہ آپ نے اتنی تاخیر سے ظہر کی اذان دلوائی ہو، ایک تو اس بات کا امکان موجود ہے. اب اتنے لوگوں نے توجیہ کی ہے صاحب عبداللہ مساوات سے مراد نہیں کہ ٹیلا کا سایہ ٹیلے کے برابر ہو گیا، اس میں تو بہت دیر لگ جائے گی. جتنا اونچا ٹیلا ہے اتنی دور سایہ پہنچ جائے اس میں تو کافی دیر لگ جائے گی. لہذا صحابہ سے مراد ٹیلے کے برابر نہیں ہے، مراد یہاں پر ہے کہ ٹیلوں کا سایہ نمودار ہونے کے معنی میں، مراد یہاں پر نمودار ہونا مراد ہے کہ ٹیلوں کا سایہ نمودار ہو گیا، نہ ایک ہی ٹیلے کے بالکل برابر ہو گیا، جیسا کہ اس سے پہلے روایت میں آ رہا حتی رأینا فی التلول کا لفظ ہے، اس سے پہلے ٹیلوں کے سائے نظر آ گئے ہمیں، نہ کی مرادیں اس کے برابر ہو گئے. فأذن ثم أقيم جی ہاں. تو مالک بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سفر کا ارادہ تھا ان کا، فرمایا آپ نے جب آپ لوگ سفر پر نکلے تو اذان کہیں اقامت کے دونوں لوگ، دونوں اذان کے دونوں اقامت کہیں، فاق دینا کے معنی نہیں، ہاتھ گما کے معنی دونوں میں سے کوئی صاحب اذان دے دیں اقامت کہہ دیں، اور جو بڑا تم دونوں میں ہو وہ امامت کروا دے آپ لوگوں کی، نہ کہ کہیں گے دونوں اذان دیں دونوں اقامت کہیں، ایسا نہیں، مراد ایک صاحب اذان دے دیں. اس سے معلوم ہوا سفر کے اندر اذان بھی ہوگی اور اقامت بھی ہوگی. وذكر اشياء احفظها جی ہاں. تو یہاں پر بھی وہی حدیث، اس سے پہلے دوبارہ یہاں پر آ رہی حدیث، کر ونحنو شباب متقار، ہم سب نوجوان لوگ تھے اور تقریباً عمریں برابر ہم لوگوں کی تھی، کوئی ایسا نہیں بہت بوڑھا ہو کوئی ابھی کم عمر کا ہو، تقریباً سب برابر عمر سب کے رہی ہوگی، نوجوان سب لوگ تھے 20-22 سال جیسے آپ لوگ سب ہیں. آ کر کے ہم 20 دن وہاں تک تھے، اور اس کے بعد جب آپ کو ہوا انا تک کہیں نہ آلانا، اب ہم لوگوں کو اپنے گھر والوں کی یاد سدار جو آپ کو اندازہ ہو گیا، پوچھا آپ نے کس کو چھوڑ کے آئے، کسی نے کہا ہماری شادی ہوئی ہے تو کسی کو بچے رہے ہوں کسی کچھ رہے ہوں گے، تو اندازہ ہوا آپ کو کہ گھر والوں کی یاد سدار ان کو، تو فرمایا آپ نے ارجع الی العالم، ٹھیک ہے چھٹی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر، آپ جا سکتے ہیں. اس وقت یہ مدرسہ نظامی نہیں تھا مولانا صاحب، کیسا تھا؟ ہاں غیر نظامی، سسٹم والا نہیں تھا کہ اتنے دن آپ کو رہنا ہے، درمیان میں کوئی چھٹی نہیں ملے گی آپ کو، چاہے کوئی شادی ہو چاہے کوئی بیاہ ہو چاہے بچے آگے کچھ بھی ہو، تو یہ اب نظامی سسٹم ہے, اس وقت سسٹم نظامی نہیں تھا. آئے 20 دن رہے, 20 دن کے بعد چلے گئے. اس کے بعد کرے اور فرمائے آپ نے فاقیم و فیم علم مروم و ذکر اشیا حفظ, اور بہت ساری چیزیں آپ نے بتائی تھی جو مجھے یاد ہے ابھی. ضرورت نہیں آگ بتانے کیا کہا تھا کہ جو مجھے یاد نہیں رہی, یا تو حفظ کہا تھا یاد ہے مجھے, یا کہا تھا کہ مجھے یاد نہیں رہی اور کون سی چیزیں تھیں. اور آپ نے بھی فرمایا تھا صلو کما رأیت مونی اصلی, ایک نہایت اہم حدیث صلوات کے بارے میں. یہ جو 20 دن طلب علم کے لیے آئے تھے ان کے واسطے سے ہمارا آپ تک پہنچی ہے. فرمایا تھا آپ نے صلو کما رأیت مونی اصلی, مالک بن حیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. آگے فرمایا تھا آپ نے صلوات کے وقت ایک صحابہ دان دے دیں جو بڑا ہو امامت کروا دے. اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر میں اذان اور اقامت کے باب میں اس کا تذکرہ کیا ہے. تو یہاں پر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک بہت ہی ٹھنڈک والی رات تھی اس میں انہوں نے اذان دی مقام زجنان میں. اس کے بعد انہوں نے کہا صلو فی رحالکم, صلو فی رحالکم, تو انہوں نے کب یہ کلمہ کہا تھا؟ کب کہا تھے؟ اذان کے دوران یا اذان کے بعد؟ کب کہا تھا انہوں نے؟ اذان دی اس کے بعد انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا آگے حدیث بیان کی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو اذان کا حکم دیتے تھے اور پھر کہتے تھے ثم یقول علی اثرہ, اس کے اذان کے دوران یا بعد میں؟ اذان کے بعد یہ جملہ کہے کہ الا صلوا فی الرحال, جس طرح کی رات ہوتی تھی ٹھنڈک والی رات, بارش والی رات سفر میں ہوتے تھے, یہ جملہ آپ کہلوایا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا یہ جملہ کب کہیں گے؟ اذان کے بعد. تو اذان کے بعد بھی ثبوت اس کا موجود ہے جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا, دوران اذان بھی جملہ ہو سکتا ہے, اس سے پہلے آ چکا ہے. تو دوران اذان یعنی کس کے بعد؟ حی علی الصلاح, حی علی الفلاح کے بعد آپ کہیں, مکمل اذان ہونے کے بعد آپ کہیں جملہ. تو اسی طرح سے حی علی الصلاح کے بجائے آپ یہ جملہ کہلوائیں. آپ تینوں طریقے اس طرح سے موجود ہیں مختلف روایات کے اندر, لہذا ان میں سے کوئی طریقہ بھی ہو سکتا ہے, بعد میں بھی کہہ سکتے ہیں, دوران اذان بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں, تو یہاں کہاں آپ نے اذان دلوائی تھی, کہاں پر تھے آپ؟ یا سفر میں تھے؟ سفر میں اذان ہوئی, اقامت ہوئی اور آپ نے صلاح ادا فرمائی. نہیں سمجھ سکتا میں, بارش کا موسم ہے, اذان الگ سے نہ دلوائے اثر کی دوسری. تو ویسا جب دو صلوات ہوتی ہیں تو وہاں پر الگ الگ, ضروری نہیں کہ الگ الگ اذان, جب یہ دو صلوات جمع ہوتی ہیں تو دونوں کے لیے الگ الگ اذان کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک اذان لیکن اقامت الگ الگ ہوگی. جیسے کہ مزدلفہ کے اندر ہوتا ہے مغرب اور عشاء ساتھ ادا کرتے ہیں, ایک اذان ہوئی اس کے بعد جو ہے اسی سے مغرب بھی پڑی, اسی کے بعد اقامت کہہ کے عشاء کی صلاح بھی ادا کریں گے. گرچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اذان کا بھی ثبوت ملتا ہے کتاب الحج میں انشاءاللہ. کیا جی, آپ لوگوں کو اتنی تعلیم دیں کہ لوگ سمجھے جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں تو آپ لوگ سمجھائیں, کیوں نہ سمجھائیں, موسم نہیں سمجھتا ہے یار, اصل سمجھتے ہیں سوال آتے ہیں تو سمجھائیں لوگوں کو کہ جملے کا کیا مطلب ہوتا ہے. میں نے صرف وہی بتایا نہیں ہے, اس میں اذان کے اندر تقریب نہیں ہونی چاہیے, تقریب سے منع کیا ہے یعنی تقریب سے منع کرنے کی ایک علت وہ ہوئی، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا تقریب سے، اس کی ایک علت بس کی سے آواز ہلکی ہو جاتی ہے، لیکن وہی صرف نہیں کہ آواز تیز ہو جاتا، اگر آپ اذان دو اذان میں سیدھی ساری کام ہوتی ہے، تقریب نہیں ہونا چاہیے اس کی،